poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pewne zwycięstwo Igi Świątek na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w trzeciej rundzie. Ratownicy medyczni zachowają swoje pensje, zapewnia po rozmowach wiceminister zdrowia. Udało nam się wynegocjować to, co w tej chwili ratownicy w zespołach ratownictwa medycznego nie mieli, czyli tak zwane dodatki za święta i pracę w nocy. W obawie przed nowymi mutacjami koronawirusa Słowacja zaostrzy reżim na granicach. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pewnie pokonała Wierę Zvonariową, a w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach trawiastych w Londynie. Rozstawiona z siódemką Polka wygrała z doświadczoną Rosjanką 6-1, 6-3. Iga Świątek zmierzy się teraz z lepszą z pary Petra Matric i Irina Begu. Chorwatka jest 30 w rankingu WTA, Rumunka 79. Do drugiej rundy Wimbledonu awansowała dziś z kolei Magdalinet. Ratownicy medyczni zachowają swoje dotychczasowe pensje, zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Poinformował też, że ratownicy medyczni otrzymają dodatki za pracę w święta i w nocy. Po spotkaniu z protestującymi wiceminister powiedział, że taki zapis znajdzie się w przepisach. Udało nam się wynegocjować to, co w tej chwili ratownicy w zespołach ratownictwa medycznego nie mieli, czyli tak zwane dodatki za święta i pracę w nocy. To posiadają ratownicy, którzy pracują w szpitalnych oddziałach ratunkowych, także panie pielęgniarki, które pracują w szpitalnych oddziałach. Tego ratownicy w karetce nie mieli w okresie covidowym, my to wprowadziliśmy i także chcemy ten dodatek w tej chwili już wpisać na stałe dla ratowników medycznych. A ratownicy medyczni protestują w kilku miastach, obawiając się obniżki wynagrodzeń od 1 lipca. Domagają się też poprawy warunków pracy. Wcześniej minister Adam Niedzielski powiedział, że szpitale otrzymają pieniądze, które będą wypłacane jako dodatki dla ratowników i pielęgniarek. Słowacja zaostrzy reżim na granicach w obawie przed rozprzestrzenianiem się nowych mutacji koronawirusa. Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 po przyjeździe będą musiały poddać się kwarantannie. Ta zasada zacznie obowiązywać 9 lipca. Wcześniej, bo już w poniedziałek, nasi południowi sąsiedzi wprowadzą częstsze kontrole na granicach i zamkną niektóre mniej uczęszczane przejścia. Wiceminister spraw zagranicznych Martin Klus wyjaśnił, że 9 lipca zostanie zniesiony podział państw według ryzyka epidemicznego. Podstawą nowego systemu będzie podział na osoby zaszczepione i niezaszczepione. Wiem, że wielu nie będzie się to podobać. Szczepienie jest dobrowolnym wyborem każdego z nas i jak to bywa w przypadku wyborów, z każdym z nich wiąże się pewna odpowiedzialność. Zdecydowaliśmy, że zaszczepieni będą mogli o wiele łatwiej wjechać na Słowację. Osoby, które nie będą w pełni zaszczepione po przyjeździe na Słowację będzie obowiązywała 2-tygodniowa kwarantanna. Izolację będzie można skrócić, uzyskując negatywny wynik testu PCR, jednak nie wcześniej niż 5 dnia. Pracowników transgranicznych będzie obowiązywał miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że do 9 sierpnia będą oni mogli wjeżdżać na Słowację, posiadając aktualny negatywny wynik testu. Wojciech Stoba, Polskie Radio. A wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że do Polski trafił tylko 1% odszkodowań wypłaconych przez Niemcy innym krajom po II wojnie światowej. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister zaznaczył, że skala zniszczeń dokonanych w Polsce przez Niemców była nieporównywalna z żadnym innym krajem. Jak się tak bilansuje wszystkie odszkodowania, które Niemcy wypłacili na całym świecie po II wojnie światowej w związku ze zniszczeniami, które spowodowali, to do Polski trafiło mniej więcej 1% tych odszkodowań. Proszę wybaczyć, ale skala zniszczeń była nieporównywalna z żadnym innym krajem, Zniszczeń dokonanych przez Niemców, takich jak w Polsce, jeśli chodzi o proporcje ludności, jeśli chodzi o proporcje dóbr materialnych. Wiceminister Jarosław Sellin dodał, że na temat reparacji należy rozpocząć dwustronne polsko-niemieckie rozmowy w tej sprawie. I jeszcze akcja ratunkowa na Bałtyku. Poszukiwany jest mężczyzna, który kąpał się w morzu na wysokości rowów i nagle zniknął pod wodą. Ratowników wezwali świadkowie, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa w Gdyni. W tej chwili ratownicy z brzegowej stacji ratowniczej w Ustce, Łódź, przeczesuje rejon poszukiwania mężczyzn. Dodatkowo też poszukiwania są prowadzone od strony lądu. Wspomaga nas także wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe w działaniach. Poszukiwania będą prowadzone na pewno do późnych godzin wieczornych, do zmierzchu. W akcji uczestniczą też strażacy zawodowi i ochotnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy w większej części kraju pochmurno, przelotne opady deszczu i silne burze na północnym zachodzie i południowym wschodzie z gradem i porywistym wiatrem do 100 km na godzinę. W nocy termometry pokażą tylko 12 stopni na Dolnym Śląsku, 17 w centrum, do 18 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Trójkowy powiernik. Tak, to ja jestem, proszę Państwa, przy mikrofonie 6 minut po godzinie 20. Katarzyna Filc-Wojtkowska jest ze mną, jeszcze Marek Pawlukiewicz do godziny 21. No, troszkę Państwa może pozaskakuje, może nie, dużo takich przyjemnych, przyjaznych brzmień, rytmów i tak mało sportowo coś tego wieczora, ale piękny tenisowy dzień i Magdalinet oglądałem i Iga Świątek też oglądałem i jeszcze mamy Huberta Hurkacza też w kolejnej rundzie, do piątku jakoś wytrzymamy do tej piłeczki wspaniałej naszej, no ale mamy teraz więcej czasu na oglądanie filmów i też sobie przypomniałem i o filmie, i o zespole. Film Mission Impossible, ten piękny temat Lalo Schifrina, no a zespół też wydaje mi się rzadko ostatnio na antenach. To proszę bardzo, Limp Bizkit. Money back. trzeci Polskiego Radia. No, czad był, ale i ten piękny temat Lalo Schifrina, no tak jak w filmie. Film czadowy, no i myślę, że z przyjemnością przypomnieliśmy sobie. Limp Bizkit, Take a Look Around, to taka wariacja na temat tego tematu Lalo Schifrina. Fred Durst swoje dołożył oczywiście, tak może przypomnę, bo chociaż cicho ostatnio o Limp Bizkit, to grupa cały czas funkcjonuje, cały czas ile? 6 chyba albumów w dorobku, Florida, mniej więcej połowa lat 90. Wtedy zaczęła się historia tej orkiestry. No to teraz będzie, jak ja zawsze lubiłem wymieniać nazwę tej grupy, a pamiętam, często gościła kiedyś w audycjach cały ten rok, Chumbawamba. Zespół z Burnley, oczywiście Anglia, początek lat 80., punkowanie, i to był taki główny przedstawiciel tego brytyjskiego punkowego anarchistycznego nurtu, anarcho-punk nawet, tak się to opisywało. No oczywiście cała masa przeróżnych haseł pokojowych, i to pacyfiści, i walczący o prawa dla zwierząt, i długo można było opowiadać. No muzycznie też mocno kontrowersyjni, ale w pewnym momencie grupa łagodniała, aż ile? 9 lat temu zespół zakończył działalność, pozostały płyty, i utwór, który no zupełnie nie przystaje do tego, o czym Państwu przed chwilą opowiadałem. Amnezja, tak nazywa się ten song. Przypominamy sobie. Chumbawamba. Good.

To dziękujemy już bardzo. Tak się zabawia islandzka młodzież na letnich potańcówkach. Of Monsters and Men to nazwa orkiestry. No to teraz będą nasi. Ja w poniedziałek w tonacji trójki po raz pierwszy zagrałem fragment płyty Dildo Bagginsa. Dildo Baggins to pseudonim administratora. Administrator to też ciekawa postać. Jakiś czas temu z Lesławem nagrał całą masę piosenek o Warszawie. Jedną z płyt przyniosłem Lesława i administratora. Tu takie tytuły jak Skarb na Cytadeli, jak Hala Banacha, Bezludna Warszawa, no cała masa warszawskich piosenek, no bo Lesław to piewca warszawskich tutaj naszych pięknych miejsc, Bard Warszawy, grupa Partia, potem Komety oczywiście i jednocześnie fan piłki nożnej. Ta ładnie nam się to wszystko układa, bo oglądając naszą reprezentację podczas Euro, no myślę, że nie jeden ze słuchaczy czy słuchaczek wspominała sobie Kazimierza Dejnę, prawda? No i akurat tak się składa, że na tej płycie Lesława i administratora jest właśnie ten utwór. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Nad dachami miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz kiedy biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan brak. Tajemne przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Służewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Warszawskich ulic, tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Administrator. Proszę Państwa, to teraz będzie tak lubiany przez nas wszystkich zespół Red Hot Chili Peppers. Okej, no a chyba nie przez wszystkich lubiany, przeze mnie tak, ale ja myślę, tu może reprezentuję tych bardziej dorosłych, dojrzałych słuchaczy, co to jeszcze pamiętają przeboje z lat 60. Lata 50. nawet i 60. w sumie około 40 przebojów wylansował niejaki Dion DiMucci, który nagrywał płyty i koncertował z zespołem The Belmonts. No i wśród tych wielu, wielu przebojów Diona jest taki utwór A Teenager in Love. No to teraz posłuchamy właśnie tej pięknej piosenki, ale w wykonaniu Red Hotów. be a teenager in love. One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll have to learn the good with the bad. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? I cried a tear for nobody but you. Teenager in love. I cried a tear for nobody but you. I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you wanna make me cry, that won't be so hard to do. And if you say goodbye, must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Dla wszystkich zakochanych nastolatków Red Hot Chili Peppers. Dokładnie 20:30, program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz pankowcy zagrają. Zaśpiewają też nasi pankowcy, ale zaśpiewają nie po polsku, tylko po czesku. O, żeby było trochę inaczej. Wspominałem lata 50. i 60. za sprawą Red Hot Chili Peppers, to teraz Sex Bomba nam się pojawi. Zespół bardzo zasłużony pankowy, 35-lecie cały czas obchodzi. Już grają koncerty wraz z zespołem Farbenlehre, który też dokładnie w tym samym czasie świętuje 35. No, ale my trzymamy się Sex Bomby. I teraz, kto z Państwa pamięta z lat 70. taką piosenkę o malowanym dzbanku? Ja pamiętam doskonale, jeszcze też pamiętam doskonale, bo świetnie mi się z tą artystką zawsze gawędziło. Helena Wondraczkowa wylansowała tę piosenkę. No i tak spodobała się Sex Bombie, że postanowili również jakiś czas temu ten utwór nagrać. Proszę bardzo, malowany dzbanku. Znasz ten czas. Dech jabloni zdrybne palici, zen proboni, a spiwani skrzywani tak jak oczy. Malowani dzbanku, ducho na cierwanku, Zwitanin, witaj na. Zlatne den, zlatne den. Zlatne den, zlatne den. Zlatne den, zlatne den. cierwanku, świta nim, witaj nas. Hej, jedni dudać kukej, pisej twą, pankaci rosne są. Ten czas, dobrze znasz ten czas. Malowany dzbanku, duchą na cierwanku, świta nim, witaj nas. Hej, jem mi dudać tutaj, pisem twą, a ptaci rosne są. No, jak ja mam to skomentować? Powiem krótko. Punk's not dead. Seksbomba, przy okazji gratulacje dla Roberta Szymańskiego. Bardzo ładnie opanował język czeski. Poprawnie wykonał malowany dzbanku. Proszę Państwa, przy punkowcach pozostaniemy. W zasadzie to punkowa teraz będzie i to jedna z największych, najważniejszych w historii muzyki rock'n'rollowej. Z Berlina Wschodniego artystka Nina Hagen. Ja tylko szybciutko przypomnę, jako nastolatka tu kręciła się po Polsce i w Warszawie ją można było spotkać. Pamiętam i Teatr Esperanto i takie środowiska hipisowskie. Lata 70. parę różnych fajnych, głośnych nazwisk można by tu wymieniać, ale i muzycy Alek Mrożek i zespół System. No, barwna, długa historia. Do rana trzeba by o Ninie opowiadać. W każdym razie z takim głosem to nie mogło być inaczej. Wielki sukces. Myślę teraz o nagraniu ponadczasowego utworu My Way. Nina Hagen. I'm certain I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it more. dalej będzie punk, snob, deta, że ludzie się zmieniają, wszystko się zmienia, świat się zmienia. Nina Hagen, ale wykonanie. My Way. Nasi, w dalszym ciągu nasi będą, tym razem z Poznania. Zespół o nazwie nie naszej, bo raczej angielskiej, Terrific Sunday. Tak nazywa się grupa, która nam się teraz przypomni, ale śpiewają po polsku. Proszę bardzo, utwór zatytułowany Świat. Terrific Sunday, tak nazywa się ta grupa, Świat, trójkowy powiernik i teraz będzie Blackfield. Tak sobie pomyślałem o Kirmuciu Michale, bo Steven Wilson, zespół Porcupine Tree, to jego ulubieni artyści, prawda? Ale nie wiem, czy Michał zagrał kiedykolwiek ten utwór, który ja dla Państwa przygotowałem. Nawet dla mnie dość zaskakujący, no bo Steven Wilson, wiadomo jaka estetyka, mniej więcej co gra od lat. Jeszcze do tego dochodzi Aviv Geffen, artysta z Izraela, który pośpiewa. Blackfield, projekt, który dokładnie 20 lat temu wystartował. Takie połączenie angielsko-izraelskie. No dobrze, a ten utwór, który być może dla części słuchaczy będzie zaskakujący, jeszcze sam tytuł jest trochę taki prowokujący, Summer's Gone. Tu początek, a my już o odchodzącym lecie, ale niech będzie. Blackfield. Truth was made of lies. Promises. glasses and tight leather aches like a knife in your back. It's hard to feel alive and it goes down where you're bound. You're flying high, you held the stars in a clear sky. You need to hide tonight after everything went wrong. Future isn't bright, it gets darker every night. And you find out that life is beautiful when you're not around. Summer's gone, again you're on your own. Truth was made of lies, promises and time. Love and w Tel Awiwie. Steven Wilson, ten z Porcupine Tree, jeszcze Aviv, do niego Blackfield. Proszę Państwa, jak chcę mieć dobry nastrój, to noszę przy sobie tę płytę Kaprala Zajączka. Bal, którego nie było, tak nazywa się cały album i będzie o warszawskim autobusie. W nim ja i ty, spotykam cię we wszystkie poprzednie dni. Ścisk, zaduch, a pośród nich my, soczewka szyby smaży, a silnik drży. Chciałbym podejść, krzyknąć cześć, ty znasz książki, nie dostrzegasz mnie. Tłum ludzi odbiera mi dryg, w tym towarzystwie pewność siebie to mit. Choć dzielą nas kroki trzy, to mój przystanek, więc napieram do drzwi. Chciałbym podejść, krzyknąć cześć, ty znasz książki, nie dostrzegasz mnie. A w nim ja i ty, spotykam cię we wszystkie powszednie dni. śpiewa warszawska młodzież, kapral Zajączek. Proszę Państwa, w latach 80. bardzo popularny był zespół Dexys Midnight Runners, no potem nazwa skrócona do Dexys i proszę posłuchać, co wyrabia Kevin Rowland, od początku wokalista tej orkiestry w utworze She Got a Wiggle, Dexys.